राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी, विक्रम संवत 2056, 14 दिसंबर 1999, साया लगभग 3 बजे, गोविंद भवन, कलकत्ता। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो डॉक्टर लोग उसके शरीर में से नेत्र है या किडनी है ये निकालते हैं और दूसरों को लिए लगा देते हैं, तो ये उचित है या नहीं है? शास्त्र आया नहीं है और ये उचित नहीं है, दिखता है ये दान में देने में अच्छा दिखता है, परंतु अगर जन्म होगा उसमें उसे हानि होगी। ये बात ऐसी बीती हुई आई है, अपने अपना कर्तव्य है। कर्तव्य को भेजा था, जिसके लड़की थी, जिसके पैर के ऑपरेशन कराया, एक टांका ही और दूसरे बने वैसे वो ऑपरेशन किया, टांका लगाया ना, फिर टांका लिया हुआ दूसरे नाम में, तो इस वजह से हानि होती है। ऐसी बात आई है और इसमें शास्त्र में बदल नहीं आया। वो पुरुष स्वयं कह दे कर दे तो बात अलग है, दूसरों को अधिकार नहीं है, दूसरे को अधिकार नहीं है बिल्कुल है। वो कह दे मेरे अंगों को लगा दो तो एक बात नहीं अलग है, त्याग करे तो खुश होगा, अधिकार नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि आजकल जगह जगह कृष्ण राधा जी की शादी होती है, तो ये शादी राधा कृष्ण की कहीं शास्त्र में आई है क्या? तो आई है, संगीता में आई है, कहते हैं उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ये उचित है क्या? उचित तो वही वो मैं सब लोग बिस्ना में खराब करते हैं, ब्याह के बीच में पानी के बीच में करोड़ों खर्च करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, उसे तो सही है। भगवान का नाम लगाते महान नरकों का रास्ता करते हैं, खराब कर सके पहले इसको खराब खराब में समय खराब में निकल नृत्य नृत्य में विदेशियों का पानी खर्च करके करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, पेप्सी दे रहा पानी पी रहे पानी बदला 70 रुपया 70 पैसा लगता है एक से पानी रहा जी 10 रुपये देते हैं। जल तो अपना ही है, वो जल तो अपना ही है, अपना जल से 70 पैसा और 10 रुपया दे रहे हैं, प्रभु खराब करते हैं। महान हानि है, महान हानि, महान हानि, और मानते हैं नहीं, देश खोखला हो रहा है, बोला 15-20-25 कंपनी बुला ली है देश को बर्बाद करने के लिए, कोई मतलब नहीं कि वो नहीं चल पा रहे, वो पार्टी है, वो पार्टी पार्टी उसमें मैं बोले। केवल पाठ पाठ, वो पाठ नहीं चाहते, हम चाहते बुला दे रहे। देश का कितना बर्बाद हो रहा है इसको इसको पता ही नहीं, उसी अपेक्षा चाहिए, इतना खर्चा नहीं होता। राजा कृष्ण विवाह में इतना खर्चा नहीं होता, इतना भाग्य का हुआ खर्च है, भाग फूट रहा है पूरा, भगवान नाम खर्च नहीं करते, मेरे तो खर्च कर रहे हैं। वो दर्जे नहीं आता, ये दर्द आता है, क्यों भगवान के नाम से हो जाए आइए खराब और बर्बाद हो नहीं चाहता है, कितनी माया बुराए गायों में रहो गरीब रहो सब ठीक है, भगवान के नाम से ही हो जाए, ये महान दुष्टता है। मातृष्ण धन बढ़ जाए, मनुष्य बढ़ जाए, इतनी है पशु धर्म नष्ट हो रहा है, पशु धर्म चढ़ने वाला जंगलों में रहना पशु धर्म भी नष्ट हो रहा है, गाँव में रहना पशु धर्म नष्ट हो रहा है, सब नष्ट होता है, क्या दशा होगी भगवान जाने। पर जोर से नाश कर रहे, जोर से कत्ल कर रहे, हजारों खुले हुए यंत्र है कसाई करना, बहुत पाप कर रहे हैं, ऐसा कहीं ब्याह कृष्ण भगवान ब्याह हो उस बात नहीं, वो बुरा लगता, अरे भाई ऐसा लगता है ना, आशीर्वाद विपरीत होती है। कहते हैं आजकल शादी विवाह में बफे माने खड़े खड़े भोजन करने की परंपरा सी चल पड़ी है, परंपरा का नहीं पशु पड़ा है, पशु पड़ा वो भूल गए थे, पशु पड़ा याद कर लेगा, पशु है मनुष्य नहीं है, तो पशु हो तो पशु भूल गए अब याद कर लो, फिर तेरे कुछ दिन तक आए फिर सांगो पाग पशु असली, पशु आदर्श है आज के युग में, पशु आदर्श है, पशु मनुष्य में पशु आदर्श है, कपड़ा भी रखते हैं था ये मनुष्य का नहीं है, पशु आदर्श है, मैंने बड़ा खो दिया, महान पतन है, महान पतन और मानते हैं नहीं, क्या नहीं मानते। अकाल मृत्यु किसको बोलते हैं? जो जानवर खुदकशी करता है उसको, कोई छोटी उम्र में एक्सीडेंट में ऐसे मर जाए तो अकाल मृत्यु नहीं है, वो नहीं है, जानकर जो मरता है वो आकस्मिक, उसको अकाल नहीं कहते, आकस्मिक मृत्यु, कोई मार दे मरा जी तो मार दे तो वही मृत्यु भी है, अकाल मृत्यु नहीं हो, आकस्मिक मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु एक आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु अचानक मृत्यु हो गई, वो नहीं हो पा। मनुष्य जब अपने समय पर ही मरता है तो अकाल मृत्यु खुद मरना चाहे तब भी कैसे मर सकता है, जब उसका मरने का समय ही नहीं है, वो व्यवस्था है, दो कारण है उसमें, वह दूसरे के साथ में संबंध का कर्म है, ऐसा कर्म है कि दूसरा कोई मित्र है, कोई शत्रु है, स्त्री है, पुत्र होना है, ऐसा दूसरे पार्टी का संबंध होता है तो कोशिश करने पर नहीं मरेगा, और ऐसा संबंध नहीं मर जाएगा, संबंध होता है तो नहीं मरेगा, दुख पाए मरेगा। जीव जो कर्म करता है वो उसी जन्म में फल भोगता है या और जन्म में भी फल भोगता है? सैकड़ों हजारों जन्मों पहले भोगता है, एक दो साल पांच साल दस ही है, सैकड़ों हजारों जन्म पहले। धृतराज ने पूछा है कि 100 जन्म की बात मेरे को याद है, 100 जन्म मैंने ऐसा पाप नहीं किया जो 100 के 100 बेटा मैंने मारे जाए, जब कह उधर में कहते 100 से पहले जन्म था वहाँ विरजत हुआ, एक ने हंस का अंडा ला कर दिया, वो तुमने कहा बहुत बढ़िया है, बड़े घर के खा गया, सौ अंडा खा गया तो उसका फल मिला है, सौ बेटा बेटा। किसी का कर्म उसके संतान को भी भोगना पड़ता है क्या? संतान कर्म का नहीं, वो शरीर का आता, शरीर में कर्म का फल शरीर में आता है, तो शरीर उसका रोगी ना बनेगा, खराब बनेगा, उभय द्वारा भोगता है। कर्म का नहीं होता, शरीर का होता है, रजवीर संबंध से शरीर में सब बनेगा। अब मनुष्य की आयु है वो कर्म के अनुसार कमती ज्यादा भी हो सकती है क्या? कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा नहीं हो, दोनों माता से कम ज्यादा हो सकती है ये बात भी है, कम ज्यादा होती है नहीं, बरबर सकती है, दोनों बात सच्ची। दोनों बात कैसे? मानव जितने श्वास है उतना स्वास्थ्य पाएगा, घड़ी हुए है सात दिन चले उधर नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए से दुष्कर्म करते हैं, खराब खराब खाना खाते हैं, रीस करते हैं, सर तरह दुर्व्यवहार करते हैं, वो जल्दी मरेगा, छह वर्ष जिएगा नहीं, जल्दी मरेगा। और संयम बढ़ेगा तो उम्र से ज्यादा जिएगा, वही उम्र जितनी है उनसे ज्यादा जिएगा, जीने में ज्यादा वर्ष ज्यादा हो गए, श्वास ज्यादा कम नहीं हुए, श्वास उतने रहे, सच्ची बात है, और वो करती बढ़ती है, बड़ी बात है, दोनों बात सच्ची। गुरु और माता और पिता, इन तीनों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? गुरु का, जो विवास तत्व को जानने वाले हो, ये गुरु नहीं है, गुरा बनावटी गुरु की बात नहीं है, बनावटी गुरु है, आज बनावटी माल है, बनावटी छत गुरु, बनावटी चेला है, बनावटी गुरु है, बनावटी चेला है, अधिक अधिक बनावटी मिश्रा बनावटी आटा बनावटी कपड़े बनावटी बनावटी जी आज का ऐसी वही में है ही नहीं, कुछ नहीं, ठगाई ठगाई ठगाई, कोई ठगाई। असली संत महात्मा जो गुरु गुरु होते हैं उसी बहुत विलक्षण में बताई है, भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, और मनुष्य शरीर से स्वर्ग में जा सकता है, नरक में जा सकता है, स्वर्ग लक्ष्मी में जा सकता है, परंतु महात्माओं का बनाया हुआ नरक में कहीं नहीं जा सकता, गुरु जी का बनाया हुआ संतों का बनाया हुआ नरक में नहीं जा सकता, भगवान बने जा सकता है, तो माधवा की बड़ी महिमा है, किस पर परीक्षण है, और है सच्चाई। प्रहलाद जी जिस समय जन्म लिए थे उस समय तो राम जी का अवतार ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने राम राम लिया, ये बात कैसे समझ में आया? राम राम नहीं हुआ, प्रहलाद जी गए, प्रहलाद जी के जन्म में आया था कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, भागवत लिखा है कृष्ण ग्रह, कृष्ण अवतार हुआ अभी, रामावतार पहले हुआ है, कृष्ण अवतार अभी हुआ है, और प्रहलाद जी का कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा ये प्रहलाद जी का भागवत आता है, तो कृष्ण की नाम पहले है, और राम नाम लिखा से विशेष ने कहा ना जो तुम मन में पकड़े वो नाम धरिए, वशिष्ठ जी ने मैं विचार कर रखा वो नाम धरा राम, पहले विचार किया हुआ राम ऐसे नहीं है, क्या है ऐसा नहीं, मैंने विचार रखा है वो नाम धरिया, तो विचार पहले मुनि में है कुछ वह नाम है, अनादि है भगवान अनादि, कोई मूर्ति है वो खंडित हो गई उसको रखेंगे नहीं रखेंगे, खंडित हो गई वो बड़े आदर्श है, समय गंगा जी में प्रभात कर देते दूसरी बात है, आ बात है ऐसी, आप हिम्मत हारे हिम्मत हार रही। अरे परमात्मा के विषय में हिम्मत हारने नहीं चाहिए कभी, क्योंकि सच्ची सच्ची चीज है। सच्ची संसारी कच्ची चीज के लिए भी लोग हिम्मत करते हैं, सच्चे के लिए नहीं करते। धन खर्चा, पदार्थ खर्चा, सब खर्चा, सब मरने वाला, सब नष्ट होगा, और ये नहीं हिम्मत करते हैं। परमात्मा सच्चे है, हम हृदय सच्चे है, हम सच्चे, परमात्मा सच्चे है, और परमात्मा पे होती हिम्मत हारी बैठेगी, कभी नहीं हिम्मत हारी। भगवान हमारे हैं, मैं वहां सोची भी लोग भगवान के हम हैं, हर एक बात से हम भगवान के हैं, हम भगवान के साथ भगवान, भगवान खास बेटा हमें सब काश सब सबको अधिकार, सबको बात प्राणी को अधिकार है, खास बेटा हमें भगवान आने को सब हुई कृष्ण कृष्ण हमें ना करे कैसे कार बेटा हमें मम्मी मान सोची हुई होगी ईश्वर सोची हुई बिना से हम भगवान के हैं, खास बेटा हम हैं, हम दोनों में हम रोज है, तुम दोनों में हम देख देख रहे हैं, लाड़ ले बेटा हम है, ये कैसे लाड़ दी बेटी तो हम ही है, भगवान बेटे हम है, तुझे फल तो बात है, भगवान हम है, भगवान बेटे हम, भगवान बेटी हम, भगवान बेटा, भगवान का खास बेटा हिम्मत कैसे आ गई, हम क्या हम बड़े हैं, भगवान का बेटा। भागवत में लिखा, गीता में लिखा, पुराण में लिखा, पुराण में शास्त्र में वेद में अमृत जी पुत्र, अमृत जी पुत्र, अमृत जी पुत्र, बाप के जन्म किया संकोच है, संसार में संकोच है, कर्म घर से जाते हैं, कर्म मर जाते हैं, और भगवान भी बिना कर्म में पहले हरेक ठीक देना पड़ता है, रात में ठीक नहीं देना पड़ता, आज कल ठीक लगते हैं, पहले आज में कोई अरे ठीक नहीं था, राज का ठीक ठीक ठीक बात है, राज की पता है, राज को पता है, ठीक ठीक बात का ठीक लोग आवश्यक होता है, ऐसे भगवान ही आज जाने में कोई बात नहीं, जो भगवान है हम है, हमारे भगवान है, तुम विचार विचार करने वाले तुम कौन, तुम कौन बीच में बीच में पढ़ने वाले, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तुम्हारा अधिकार नहीं है बीच में बोलने का, भगवान के हम भगवान के हम भगवान के भगवान के हम तो बात गए तो समझो को बात मान लेनी चाहिए, हम भगवान के हैं, खास बैठा है भगवान बैठा, जानते हो नहीं अब हम कौन है बता बता वो भगवान बैठा गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, हम सब भगवान ही बेटा है, कौन छोटा बड़ा हो, छोटा कौन है, छोटा नहीं मानता हो छोटा, मानता हो बड़ा, छोटा वो जो नहीं मानता है, बड़ा कौन है जो मानता है, बोलो कितनी ताकत है मना करते हैं, भगवान बेटा हम साक्षात भगवान के लाल ले बेटा है, प्यार करो बेटा भगवान ने हम माँ बाप भाई अम्मा, अंध मत मिलो, जड़ मत मिलो, कपड़ा मत मिलो, मकान मत मिलो, कुछ मत मिलो, राम जी के बेटा है तो है ही ये तो अच्छी चीजों को ही है, मिले तो मिले नहीं मिलते हैं, शरीर रहे शरीर मरे तो मरे, हम तो राम जी के बेटा है, किसी ताकत ना करें, आओ कोई आओ मेरे सामने, हम राम जी के बेटा है, राम जी की बेटी सभी राम जी छोरिया राम जी छोरा राम जी का सब परमात्मा के नारायण जब तो जो सब सब प्रेम पर भी प्रेम ही को कर दे है प्रेम की आदि बताओ बताओ प्रेम को नाम भगवान के है भगवान भगवान भगवान हमारे है ये आत्मीयता है संसार की ममता भगवान की आत्मीयता ममता जुड़ी हुई ममता ठहर नहीं रहती मिलता जुड़ता ममता कैसे आप इतने बड़े कोई उत्तर दो जो बिड़ जाती है बिड़ जाती है वो मेरी होती है चीज वो मेरी होती है क्या मेरी होती ही नहीं बताओ मत कहो जो मर जाए बिड़ जाए मेरी कैसे भाई ऐसा मिल गया हमारे बिछड़ गया है मेरा हो गया ऐसे बेटा सब बदल गया सब बदल ठगाई ठगाई ठगाई कभी नहीं भी सब भगवान है भगवान सब लेते हैं भगवान हमारे हमारे कैसी मौज की बात है आनंद भरा सब पता आनंद खुलने की खुशी होनी चाहिए फूल जाए कोई दस लग जाए आज पता लग गया हमें हमें तो याद ही नहीं था पता ही नहीं था याद पता लग गया खास भगवान बेटा खास भगवान हमारे पिताजी है सही में यीशु से पूछते ये प्रगति का है श्री प्रकृति का हम भगवान सही है छूट जाए जो छूट जाए छूट रही है निरंतर जितनी उम्र आई थी छूट गया निरंतर है पर भगवान कभी छूटे नहीं भगवान हम छोड़ेंगे नहीं हम समर्थ सर्वसमर्थ भगवान हमारे को छोड़ने में असमर्थ बोलो हमारे छोड़ दे भगवान हमारे छोड़ दे हम भगवान हो जाए तुझे समझे नहीं भगवान हर बार छोड़ दे तो हम भगवान तुझे हो जाए वो भगवान छोटे हो जाए तो आपने इज्जत आपने इज्जत सभी रख रहे भगवान ने अपनी इज्जत रखनी है तो बताओ मन दूसरी घर बनाओ देखो तमाशा बरोबर ही हो जाए बरोबर तुम ही हम भी है बेटा है छोटे छोटे बेटा नहीं है तो बोलो किस बात में छोटे हम भगवान के खास बोलो हरे भाई सब सब जो सब एक एक भाई कैसे होता है एक बहन कैसे होती है एक एक हम भगवान बेटा भगवान बेटा भगवान ना नहीं कह सकते भगवान ना नहीं कह सकते हम भगवान बेटा भगवान है कैसे ना कैसे भगवान झूठ बोलेंगे भगवान झूठ बोलेंगे झूठ बोल क्यों लिखा कहता मैं भगवान सुजीव लोग इस वास्ते बड़े घर तारी लाली हे मना तारी अभाव अन होना ऊन मन कमी उसका ही उणत है क्या एकोन विंशति जैसे 19 को बोलना तो एकोन विंशति बोलते तो ऊन एक और उम्र बना है, एक और विंशति सनातन सदयुग था, विंशति पुनः आ जाता है, एक ब्राह्मण भक्षी का व्याग्रहण भक्षी था, एक ना विंशति युद्ध, एक ना एक एक मनुष्य और बीस युद्ध, इक्कीस हो गए, एक न एक तो नर, एक ना एक ना विंशति स्त्री, एक ना विंशति उन्नीस, तो एक तो खा गया बीस वर्ष इक्कीस हुआ, एक ना ना कर एक मनुष्य और विंशति स्त्री स्नातन शुरू होता है, स्नानार्थ के लिए सजू गए थे, एक हो गया मैं बगेर मुझी था, एक उन्हें बागर खा गया और बीस पर छा गई, एक और अवन चतुष्टी, एक और ना एक पुरुष ना दरू गए ना दरू गए, ये बात है भाई, भगवान ने बेटा भगवान ये तुम खेलते हो तो खेल में सुख नहीं खेलते, सच्ची बात राम जी बेटा है, बदलाव करो श्रद्धा, कोई आप सबके सब कह सोते भाई बहन सब कह सोते हम राम जी का मौज होगी, खास भगवान मौज होगी, मौज भट वृक्ष महानाथ मार्ग मा भी अत्र संधि पदक मुक्त मर्यादा दस वर्ष की, दस वर्ष तो बताते भट वृक्ष महानाथ मार्ग तिष्ठते गोविंद गोपाल की जय, मौज हो गई मौज आनंद हो गया, गोविंद गोपाल की जय, क्या बात है, मौज हो गई मौज आनंद हो गया, गोविंद गोपाल की जय, क्या बात है, इच्छा लेने पर कि हम राम जी के हैं, राम जी के पुत्र हैं, ऐसे बुद्धि से समझ लेने पर काम बन जाएगा कि उसकी पक्का बन जाएगा, आप कच्चे बन जाओ फिर भी नहीं, आप पक्के रहे, सच्ची बात है, भगवान की प्राप्ति तो बहुत सुगम है, अपने घर की बात है, संसार की प्राप्त करना दुर्लभ है, दूसरी चीज है, रुपया आपका है नहीं, छोड़कर पहले आपका नहीं था, फिर छोड़कर मरोगे तो आपका नहीं रहेगा, और हम भगवान के पहले हैं और अब भी है, अगर भी रहेंगे, हम जाने तो रहेंगे, नहीं जाने तो रहेंगे, भगवान तो रहेंगे, तो सच्ची बात क्या हुई, सच्ची बात है, खुशी मनाई गई, हर नहीं पता लग रहा है, पता नहीं था, पता नहीं था, हर पता लग गया, भगवान ने बैठा है, जाएगी लाल तिहारी नाथ मेरू का मिले होता, वो तो पीछे से गया, मोह पाते पांच गए तो पाते, अब बजे तिहारी, अब तो तुम्हारे हैं पहले से सदा से, भगवान क्या नहीं है भूल गया, इसमें आपकी भूल होगी हमारी भूल नहीं होगी, याद करो तुम याद करो, भगवान में चुप होना पड़ेगा, ऐसी बात मस्त था, हम भगवान के और भजन है ये भजन असली, भगवान के हम भगवान के विधि विधान भगवान कैसी मौज की बात है, बढ़िया से बढ़िया बात है। ताली लागी नाम सुर भयो है समद मसी ताली लागी सोरे पड़ियो समद मसी मीठा मेवा त्याग के मार कुन पीव कड़वो नीर बड़े घर ताली लागी रे बड़े घर ताली लागी रे उमना थारी उनत भागी रे हिमना थारी लरिए नाऊ नहीं रे समदरिए कुण जाय छीलरिए नाऊ नहीं समदरिए नासा गंगा गोमती मार पाप मारे पाप शरीरा राजाए बड़े घर ताली लागी रे बड़े घर ताली लागी रे मना थारी हूं नत भागी रे हो मना कांच कथिर बिनजू नहीं रे लोहा मरे कुण भार कांच कथिर बिनजू नहीं लोहा मरे कुण सोना रूपा सु काम नहीं मार हीरारो वो पार बड़े घर ताली लागी रे बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उनत भागी रे मना हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचू सिरदार हाली माली जाचू नहीं रे काम तारा सू काम नहीं मैं तो जाय मिलू दरबार बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी उनत भागी रे पीपा ने प्रभु परचो दीनो दीना खजाना पूर पीपान प्रभु परचो दीना खजाना मीरा के प्रभु गिरधर नाग धनी तो मिला है हजूर बड़े घर कालीला हीरे बड़े घर रे मना हरी उणत भागी रे ओ मना लीला गी रहे बड़े घर का गीरे मना हरी उणत भागी रे ओ मना उणत भागी भगवान हमारा भगवान हमारा उस आनंद से मन में सब के आनंद आनंद से भगवान हमारा भगवान हमारा हम भगवान है हम भगवान के हम भगवान है भगवान हमारे भगवान भगवान हमारा हम भगवान के सब कारण है सब कारण है कमी नहीं अरे कमी मत रखना कोई भी ठीक है सीधी बात है भगवान के हम है हमारे भगवान है हम भगवान के हैं पक्के भगवान ने कहा खुद में मैं सोची हूँ लोग जीव भूत जीव भूत बता जीव बड़ा होना जीव बना हुआ हमें ये साधु है कोई ब्राह्मण है क्या नहीं जीव भूत मात्र जीव अब मात्र मात्र सब सब त्यार सब सब सब सब त्यार सब सब छोटे बोले सुन सुन खास बेटा बेटी हम ही हैं हम ही हैं समझे अस पिता जी हमारे हमारे माँ जी मरुड़ा ने खड़िया करो अब जो को मतो जो हमारे कि हम मरे हुए को आप खड़े कर रहे हैं हम तो भगवान के ऐसा मानते ही नहीं है अरे बाबा बड़े मुगाने हैं मानते नहीं तो पैक फायदा नहीं माने फायदा बताओ नहीं माने फायदा नहीं माने फायदा बताओ मान लिया मराठी पहली मानता कौन थे मरुड़ा पड़े पहला मरुड़ा था पहले मरे हुए थे अब आज हम खुला सागर पर बस बस बस बस हम भगवान हैं सब याद रख सब सब सब सब सब सब भगवान है बोल कोई है क्या तू जो भगवान ना भगवान ना भगवान भगवान है हमारे माँ बाप भगवान तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु श्रद्धा तुम्हें तुम्हें हो विद्या द्रविण तुम्हें हो तुम्हें हो सर्व हम देव और बोलू ऐसा ऐसा एक जगह सत्संग हो रहे तो जो विष्णु जी बेटा कृष्ण जी के समय जी डालिया लो डालिया तो भाई डालिया लो राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे राजा दशरथ राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे राजा हो दादा हमारे हो दादी को संज्ञा महारानी सिया जी मेरी मैया है दादी महारानी सिया जी मेरी मैया ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू राजा जनक जी हैं नाना हमारे राजा राजा जनक जी हैं नाना हमारे राजा ओ नाना हमारे नानी सुने ना महारानी सिया जी मेरी मैया है नानी सुने ना महारानी सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू लक्ष्मी निधि है मामा हमारे लक्ष्मी लक्ष्मी निधि है मामा हमारे लक्ष्मी निधि है मामा हमारे मामी है सिद्धि महारानी सिया जी मेरी मैया है मामी है सिद्धि महारानी सिया जी मेरी मैया ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा शत्रुघ्न चाचा हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया ओ हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया शरण है दास तुम्हारो सिया शरण है दास तुम्हारो सिया हो दास तुम्हारो राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है मैया थारो जी थारो नाथ मैं थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो हाँ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थार नाथ मैं थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो हाँ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो थे ही मन सुधारो बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो थे सुधर्यो तो प्रभु थारो सुधर्यो थासू कदे न न्यारो सुधर्यो तो प्रभु थारो सुधर्यो थासू कदे न न्यारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो बुरो बुरो मैं होत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो आखी बुरो कहा कर मैं रह जासू नाम बिगड़ सी थारो बुरो कहा कर मैं रह जासू नाम बिगड़ सी था नाथ में थारो जी था प्रभु मैं थारो जी थारो ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू थारो थारो थारो हूँ थारो ही बा आंगलियां नुह परे न होवे या तो आप विचारो आंगलियां नुह परे न होवे या तो आप विचारो नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु मैं थारो जी थारो ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो मेरी बात जाय तो जाओ सोच नहीं कछु मारो मेरी बात जाय तो जाओ सोचन प्रभु मारे सोच बड़ो यो लाग्यो बिरद लाज सी थारो हरे मारे सोच बड़ो यो लाग्यो बिरद लाज सी नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु मैं थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो थारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो जांग उघाड़िया लाज मरोला ऊंडी बात बिचारो जांग उघाड़िया लाज मरोला ऊंडी बात बिचारो नाथ में थारो जी थारो प्रभु में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल कामी जो कुछ मैं तुम्हारे राम जी का राम जी तू मारो। अच्छा तू मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो। अरे मैं थारो जग सा हाँ, मैं थारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो मैं। अरे तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, तू मारो थारो सब मारो। मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कह मारो, मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से, अरे मारो होता साता भी वो रहे मारे से न्यारो, मारो होता साता भी वो रहे मारे से न्यारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो, ओ तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो। एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो, एक बार जो कपट छोड़ कर कहे सो मारे सगड़ा पुतरा मैं अधिक लाड लो प्यारो, सो मारे सगड़ा बेटा मैं अधिक लाड लो मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो, मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, तू मारो थारो सब मारो। सदा पात की सदा कुकर्मी विषया में मतवारो, सदा पात की सदा कुकर्मी विषया, अरे मैं थारो हूँ साचे मन से कहता ही हो मारो, मैं थारो यूँ साचे मन से कहता ही हो मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, तू मारो थारो सब मारो। झटपट पुण्यवान सो होवे पापासू छुटकारो, झटपट पुण्यवान होवे पापा, अरे मारो मारी गोद बिराजे कदे न होवे न्यारो, मारो मारी गोद बिराजे कदे न मासू न्यारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, मारो जग सारो ही मारो। तन मन बाणी सो जो मारो सो निश्चय ही मारो, तन मन बाणी से जो मारो सो निश्चय ही मारो, कदे न लाजो कदे न लाजे नाम बिड़द जस मारो कदे न लाजो कदे न लाजे नाम बिड़द जस मारो तू भाई मारो रे मारो तू भाई मारो रे मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो मारो थारो सब मारो जग सारो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो मैं तुम्हारे तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे मैं तो राम जी है मारा मन लागे धरना प्यारा रे राम जी है मारा मन लागे धरना प्यारा रे प्यारा रे मैं तुम्हारे राम जी का राम है मारा रे मैं तो हो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मा हो मैं तो राम जी है मारा मन लागे भरना प्यारा मन लागे धरना प्यारा मन लागे प्यारा हो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मार हो मैं तुम्हारे राम जी का ओ मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मा ओ मैं तुम्हारे राम जी का ओ मैं तुम्हारे राम जी का सियावर राम चंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले